jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek 18 marca, minęła 19. Krzysztof Zulewski, zapraszam na serwis. Od lipca 5 tysięcy polskich i niemieckich żołnierzy będzie tworzyć unijne siły szybkiego reagowania. Ministra zdrowia czeka na podpis prezydenta pod ustawą wprowadzającą tabletkę dzień po. Na środę kolejną falę protestów w różnych częściach kraju zapowiadają rolnicy. Polscy i niemieccy żołnierze utworzą w lipcu siły szybkiego reagowania na wschodniej granicy Unii Europejskiej. 5 tysięcy wojskowych będzie razem działać przez rok. O tym i o koalicji zdolności pancernych rozmawiali pod Warszawą ministrowie obrony Polski i Niemiec Agnieszka Drążkiewicz. Od lipca Polska i Niemcy wytypują do dyżuru bojowego w sumie 5 tysięcy żołnierzy, po 2,5 tysiąca z każdego z państw. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające zadania kompasu strategicznego, czy takiego planu przyjętego po wybuchu wojny w Ukrainie przez Unię Europejską. Mówił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei pod koniec marca zostanie zainicjowana koalicja zdolności pancernych, która ma być znacznym wsparciem dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jesteśmy jako dwa państwa wspólni. Liderami tego projektu zgłosiły się już Włochy, Wielka Brytania, Szwecja. Jutro w amerykańskiej bazie w niemieckim Ramstein po raz kolejny spotkają się donatorzy na rzecz Ukrainy. Rozmowy zdominuje sprawa pilnego wsparcia naszego wschodniego sąsiada, któremu zaczyna brakować uzbrojenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Plan B w sprawie tabletki dzień po, jeśli prezydent nie podpisze ustawy, to wprowadzenie jej bez recepty poprzez rozporządzenie, ujawnia ministra zdrowia. Izabela Leszczyna zapowiada, że od 1 maja tego typu antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty od 15 roku życia. Ciągle liczę na to, że pan prezydent jednak dojdzie do wniosku, nie wiem, zapyta ekspertów, zwróci się do lekarzy, zapyta, czym jest ta tabletka, co to jest za substancja czynna od stanu liprystalu i że powie jednak tak. Więc ja daję szansę panu prezydentowi. No a jeśli powie rzeczywiście nie, to tak, mamy plan B i to będzie rozporządzenie, ale dokładne informacje o nim przekażę w momencie, kiedy rzeczywiście ten czas pana prezydenta minie. Prezydent Andrzej Duda pytany o tabletkę dzień po powiedział w ubiegłym tygodniu, że nie podpisze ustawy wprowadzającej niebezpieczne dla dzieci środki. Kolejną falę protestów szykują na środę rolnicy. Do tej pory manifestacje i blokady zgłoszono w ponad 400 miejscach w kraju. Najwięcej 40 protestów zapowiedzieli rolnicy z województwa wielkopolskiego. Sebastian Dziamski z organizacji Rola Wielkopolski mówi, że protestujący domagają się obniżenia wymogów i rezygnacji z kontroli w mniejszych gospodarstwach produkujących na potrzeby rynku. No cały czas nas to nie satysfakcjonuje, powiem ogólnie. No tutaj do 10 hektarów mamy nie mieć tych kontroli, to wszystko, ale tak naprawdę no, większość gospodarzy, którzy protestują, to chodzi o gospodarstwa no większe, powyżej 10 hektarów. Wiadomo, że ten, kto ma 10 hektarów, to nie żyje tylko z gospodarstwa, tylko pracuje gdzieś jeszcze. Więc teraz za chwilę, jak nie będą kontrolować tych małych gospodarstw, to będą kontrolować jeszcze bardziej nas. Takie mam wrażenie. Rolnicy domagają się także ograniczenia importu artykułów rolnych z Ukrainy. To nie jest demokracja, tak o rosyjskich wyborach pisze szef brytyjskiego MSZ-u David Cameron, przywołuje śmierć Aleksieja Nawalnego oraz okupację Ukrainy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Putin usuwa politycznych przeciwników, kontroluje media i koronuje się na przywódcę, wylicza szef brytyjskiego MSZ. David Cameron nie ma wątpliwości. Wybory nie spełniły podstawowych standardów. To nie jest demokracja, pisze Lord Cameron. Przywołuje śmierć Aleksieja Nawalnego, która w ocenie szefa MSZ przypomina, jak ciężkie są dziś polityczne represje w Rosji. Po raz kolejny Londyn domaga się uwolnienia Władimira Karamurcy, antyputinowskiego działacza, który ma również obywatelstwo brytyjskie. David Cameron dodaje, że zorganizowanie wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy jest, tu cytat, odrażający naruszeniem karty narodów ONZ i ukraińskiej suwerenności. Te regiony zawsze będą ukraińskie, deklaruje szef brytyjskiej dyplomacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie piłkarzy nożnych przed czwartkowym barażem o Euro 2024 w Niemczech. Reprezentacja Polski zagra z Estonią. Zwycięzca tego starcia 5 dni później zmierzy się w decydującym spotkaniu na wyjeździe z Walią lub Finlandią, mówi Robert Lewandowski. Doświadczenie mamy, grając w barażach, tak jak było to ostatnio do Mistrzostw Świata. Teraz mamy baraże do Mistrzostw Europy. No wiadomo, że naszym celem jest być na tych Mistrzostwach Europy. Jak to zrobimy, po jakiej drodze, no to myślę, że jakbyśmy tam byli, to nikt o tym nie będzie wspominał i zdajemy sobie z tego sprawę, jak te eliminacje poszły i w ostatnim czasie gdzieś próbujemy to zmienić. Wierzę w to, że te baraże będą też takim przełomowym momentem dla nas, dla reprezentacji, że wróci to, co w ostatnim czasie szwankowało, czego brakowało, czyli ten polot, ta lekkość, granie w defensywie, mocno granie w defensywie, a w ofensywie tą fantazję, którą mamy, pokażemy na boisku i koniec końców osiągniemy cel. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w czwartek o 20:45. Iga Świątek po raz drugi wygrała turniej WTA 1000 w Indian Wells, ale nie odpocznie zbytnio przed kolejnymi zawodami, bo światowa czołówka już przenosi się do Miami. Na floryckich kortach zobaczymy piątkę polskich tenisistów. Oprócz Igi i Huberta Hurkacza, którzy rozpoczną zmaganie od drugiej rundy, liczymy na Magdalenę Fręch, Magdalę Linet oraz deblistę Jana Zielińskiego. Fręch rusza do boju już w środę i na pierwszy ogień zmierzy się z Włoszką Kamilą Giorgi. A jeśli wygra, w drugiej rundzie trafi na Świątek. Linet jutro zagra z Ukrainką Wesją Curenko. Na zwycięszczynię czeka Czeszka Barbora Krejcikowa. W Hiszpanii rozpoczął się wyścig kolarski dookoła Katalonii. Pierwszy etap padł łupem Australijczyka Nika Schulza z grupy Israel Premier Tech, który o błysk szprychy wyprzedził Słoweńca Tadeja Pogaczara z UAE Team Emirates. Jedyny z reprezentantów Polski, Cezare Benedetti, jeżdżący w barach Bora Hansgrohe, zajął 146. miejsce. Sport w Trójce wróci chwilę po 21. Do usłyszenia. Jutro jedynie na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Termometry pokażą jutro od 4 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 9 na zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kto mnie zaprowadzi do przedszkola, jak nie ty, mamo? Nikt oprócz pani tego nie zrobi. A podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tymczasem nam nie można polegać, bo stosuje niezastąpiony środek na odporność. Rutina C Max D3. Zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i 2000 jednostek witaminy D. Super! Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutina C i Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutina C Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8:30 po godzinie 19:00. Dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Za chwileczkę zaprezentujemy. Pół perfekcyjnej płyty. Naszego wyjątkowego gościa. A gość wybrał taką oto piosenkę, by się przedstawić. I can't really play the guitar very well. Or sing, so... You know, apologies. Stunning 8K resolution meditation app. In honor of the revolution, it's half off at the Gap. Deadpool self-awareness, loving parents. Harmless fun. The backlash to the backlash to the thing that's just begun. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. The Surgeon General's pop-up shop, Robert Iger's face. Discount Etsy agitprop, Bugle's take on race. Female Colonel Sanders, easy answer, Civil War. The whole world at your fingertips, the ocean at your door. The live action Lion King, the Pepsi halftime show. 20,000 years of this, seven more to go. Carpool Karaoke, Steve Aoki, Logan Paul. A gift shop at the gun range, a mass shooting at the mall. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, funny feeling. That funny feeling. Reading Pornhub's terms of service, going for a drive, and obeying all the traffic laws in Grand Theft Auto 5. Full agoraphobic, losing focus, cover blown. Book on getting better, hand delivered by a drone. Total disassociation, fully out your mind. Googling derealization, hating what you find. That unapparent summer air in early fall. Quiet comprehending of the ending of it all. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. Just wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da-da. Hey, what can you say? We were overdue, but it'll be over soon. You wait. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da. Hey, what can you say? We were overdue. Komik, stand-uper, improwizator komediowy, raper, aktor, reżyser i tegoroczny laureat Orła za najlepszy filmowy serial fabularny, czyli 1670. Maciej Buchwald w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstawiłeś się utworem That Funny Feeling, Bo Burkham. Dlaczego ten konkretny? Bo poprosiłeś mnie o przedstawienie się utworem, więc tak jest. Poszukałem utworu, który będzie coś o mnie mówił, a jest to utwór, w którym generalny lęk przed rzeczywistością połączony z nostalgią i przerażenie światem ujęty jest w sposób komediowy. Myślę, że to jest moje podejście do rzeczywistości. Okej. Czyli w takim razie przez komedię radzisz sobie z trudami rzeczywistości? tak. To znaczy, myślę, że to jest bardziej skomplikowana kwestia. Odsyłam do różnego rodzaju materiałów rozbrajających utarte myślenie, że komedia zawsze jest katarktyczna. Mm. Na przykład do Hanny Gadsby i jej Nanette. Okazuje się, że czasami u komików to może nie do końca być oswajające, a na przykład umniejszające swoim problemom ubieranie tego w komedię, ale powiedzmy, że na potrzeby naszej rozmowy możemy tak powiedzieć, że radzę sobie przez komedię. Myślę, że komedia jest po prostu językiem, jakim komunikuję się ze światem i bez komedii bym nie przetrwał. Mhm. W takim razie, co chciałeś zakomunikować przez 1670? Wow, bardzo, bardzo duże pytanie. Nie wiem, czy chciałem coś zakomunikować. Mhm. Chciałem może po prostu dać ludziom rozrywkę w najlepszym rozumieniu tego słowa. Chciałem, żeby ludzie dobrze spędzili czas, żeby polubili, pokochali naszych bohaterów, żeby ciekawiły widzów ich losy, żeby mogli się pośmiać trochę sami z siebie, bo jestem absolutnie przekonany, że komedia powinna łączyć, a nie dzielić i miałem nadzieję, mam nadzieję, że nasz serial łączy nas wszystkich w takim życzliwym uśmiechu na temat nas, Polaków, ale nas ludzi przede wszystkim, bo dla mnie to jest komedia o ludziach, o ludzkich, o ludzkiej psychice, o ludzkich kompleksach, słabościach. Jesteśmy ludźmi, bywamy słabi, bywamy małostkowi, bywamy żenujący i to jest okej. Okay. Mhm. Myślę, że w imieniu wszystkich widzów muszę teraz zapytać, jak idzie praca nad drugim sezonem? Bardzo intensywnie. Nie będę kłamał, że dowiedzieliśmy się w tym samym momencie, co cała reszta Polski o drugim sezonie. Wiedzieliśmy wcześniej, musieliśmy udawać, że nie wiemy i w związku z tym pracujemy już od kilku tygodni bardzo intensywnie, a właściwie od paru miesięcy nad drugim sezonem, więc idzie bardzo, bardzo intensywnie. Mhm. Kiedy możemy się spodziewać czegoś? Efektu końcowego w przyszłym roku. Okej, dobra. No to w takim razie odnotowujemy, czekamy na drugi sezon 1670 i myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do twojej połówki perfekcyjnej płyty. Z czym przychodzisz dzisiaj? To też takie filozoficzne pytanie, z czym przychodzisz dzisiaj? Tak. Słuchajcie, kim jesteś, dokąd zmierzasz? Z życzliwością, z miłym sercem. No, przychodzę z płytą Sufjana Stevensa pod tytułem Carrie and Lowell. I uprzedzając twoje pytanie, dlaczego z tą płytą, dlatego, że kiedy zaproponowałeś mi udział w tej audycji, no to wiedziałem, że musi to być płyta Sufjana Stevensa, ponieważ Sufjan Stevens jest artystą mojego życia, bez podziału na dziedziny, malarstwo. W ogóle tak powiedziałem, jakbym się fascynował malarstwem jakoś szczególnie. No nie, ale czy nieważne o jaką dziedzinę sztuki chodzi, jest to artysta, mój artysta numer jeden, mój w takim sensie, że czuję jakąś bardzo bliskość, dużą wrażliwości i takie powinowactwo dusz z nim. Mam wrażenie, że on to wszystko pisze i śpiewa dla mnie, co się nie jest prawdą, ale są odbiorcy, którzy mają tak z różnymi twórcami. Ja mam tak z Sufjanem Stevensem i ta płyta jest, wydaje mi się, chociaż też ciężko oceniać, bo wszystkie jego płyty są dla mnie wspaniałe, ale mam wrażenie, że to jest najlepsza płyta, jakaś taka najpełniejsza, najdoskonalsza, zarówno pod względem tekstów, jak i muzyki, jak i spójności, jak i tonu emocjonalnego ciężaru, a jednocześnie czystej estetycznej przyjemności z jej odbioru. No, wydaje mi się, że jest to płyta perfekcyjna, naprawdę, nawet nie tyle w połowie, co w całości. Zgodzę się. Chociaż ta połówka, którą wybrałeś, bo będziemy grać ją od początku do utworu numer 6, 4th of July, to jest, myślę, że naprawdę taka bardzo konkretna połówka, która złapie za serce. Ponieważ ta płyta była pisana po śmierci matki Sufjana. Tak, tak. Zawiesiłeś głos, nie wiedziałem, czy to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie. Okay. Tak, no zastanawiałem się, czy wziąć jakiś środkową połowę tak zwaną, czy większą połowę, cytując serial, czy tą drugą, no bo tam są też piękne utwory pod koniec, przede wszystkim No Shade in the Shadow of the Cross, czy My Bucket of Gold, to są utwory, które kocham, ale wtedy nie byłoby chociażby dwóch pierwszych utworów, które są na tej płycie, czyli Death with Dignity i Should Have Known Better, które są tak przejmujące, że nawet momenty dla mnie najbardziej przejmujące mogą być w nich na przykład w konkretnym uderzeniu klawisza. Jest taki syntezatorek, który wjeżdża w Should Have Known Better pod koniec i to jest już dla mnie koniec. Jeśli chodzi koniec emocjonalny, ja się tam rozkładam na atomy zupełne i no, jeżeli ktoś nie słyszał tej płyty i po dwóch pierwszych utworach będzie mówił, o czym ten koleś gada, nie czuję, no to rozumiem, to się nie dogadamy, ale jeżeli będzie inaczej, to myślę, że państwo zrozumieją, o co mi chodzi, bo ta płyta się otwiera w taki sposób, że od razu cię zabiera ze sobą. Nie ma tam żadnych intro, żadnych takich wiecie, kawałków na rozkręcenie się, tylko już uderza cię to taką... Tak. Taką szczerością, taką szczerą, emocjonalną, przejmującą, bo to, co mówimy, może się wydawać jakieś takie pretensjonalne, albo że jestem jakiś szantaż emocjonalny, albo że to jest jakieś takie nieprzyjemne, bo ty mówisz o śmierci, która stoi u źródła tej płyty, ale to wszystko jest też czułe i to wszystko jest piękne i nie chodzi tylko o temat, tylko że te melodie są przepiękne i aranżacja, ta płyta jest też taka kameralna, bo on wokale, z tego co wiem, nagrywał w ogóle chyba na telefon gdzieś... Tak. Sam w domu, więc to jest wszystko skromne bardzo, przez to jakieś takie bardzo szlachetne, ale nie dlatego ta płyta jest wielka, bo stoi za nią śmierć i trudna relacja z matką i pod względem takim interpretacyjnym ja tą płytę doceniam. Nie, po prostu ona działa bezpośrednio jako muzyka. Jako muzyka ja teksty Sufjana są bardzo metaforyczne i akurat ta płyta ma też bardzo dużo odniesień do stanu Oregon, ponieważ on dzieciństwo spędzał w stanie Oregon i oczywiście ja sobie poczytałem o wielu elementach tych tekstów, które odnoszą się do jakichś konkretnych, nie wiem, historycznych rzeczy związanych z tym regionem Oregonem albo z geograficznymi punktami, ale nie musisz tego wiedzieć. Też Sufjan bardzo dużo ma biblijnych odniesień zawsze i metafor albo mitologicznych, ale nawet jak tego nie wiesz, to sama muzyka albo same proste frazy, prościutkie teksty są, no... O Jezu, no mam ciarki, jak po prostu sobie przypominam tylko to. Tak pięknie zareklamowałeś, że chyba po prostu pozostaje nam posłuchać. My silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. So used. see your horizon. All of me pressed onto you. But in this light you look like Poseidon. I'm just a ghost you walk right through. Phone Spencer's pew. All of me wants all of you. Landscape changed my point of view. All of me wants all of you. Revelation may come true. All of me wants all of you. No, all of me thinks less of you. I'm drawn to the blood, the flight of a one-winged dove. How did this happen? How did this happen? The strength of his arm, my lover caught me off guard. How, head of a rabbit, how, head of a rabbit, for my prayer has always been love. What did I do to deserve this? With blood on my sleeve, Delilah, avenge my grief. How, God of Elijah, how, God of Elijah, as fire to the sun, tell me what I have done. How, heart of a dragon, how, heart of a dragon, for my prayer has always been love. What did I do to deserve this? Now, how did this happen? Thank you. light struck from the lemon tree. What if I'd never seen hysterical light from Eugene? A lemon yogurt, remember I pulled at your shirt. I dropped the ashtray on the floor. I just wanted to be near you. Emerald bark wonders never cease. The man who taught me to swim, he couldn't quite say my first name. Like a father, he led community water on my head, and he called me Subaru. And now I wanna be near you. Since I was old enough to speak, I've said it with alarm. Some part of me was lost in your sleeve, where you hid your cigarettes. No, I'll never forget. I just wanna be near you. Still I pray to what I cannot see. In the sprinkler I mark the evidence known from the start. From the bed near your death, and all the machines that made a mess, far away the falcon flew. Now I wanna be near you. What's left is only bittersweet. For the rest of my life, admitting the best is behind me. Now I'm drunk, wishing the world would go away. What's the point of singing songs if they'll never even hear you? hospital asks, should the body be gassed before I say goodbye, my star in the sky? Such a funny thought to wrap you up in cloth. Do you find it all right, my dragonfly? Shall we look at the moon, my little loon? Why do you cry? Make the most of your life while it is rife, while it is light. Will you do enough talk, my little hawk? Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Pozwolisz, że zacytuję. Pod sam koniec powiedziałeś tego utworu. Wesoły przekaz. Nie, no tak, oczywiście zaśmiałem tak. się, że akurat płyta kończy się, ta połówka płyty wybrana tutaj przeze mnie kończy się stwierdzeniem we all gonna die, co jest też prawdą po prostu i nie trzeba na to patrzeć ze smutnej perspektywy, tylko może właśnie jakiejś takiej perspektywy akceptacji. Właśnie. Ale warto dodać, że to jest tylko koniec pierwszej połowy płyty, bo później ta płyta nie zostawia nas jednak z takim smutkiem, tylko raczej właśnie z pewnym rodzajem, powiedziałbym, z pewnym rodzajem jasności, która tak. właśnie wynika z tego, że tak, śmierć jest nieodłącznym, jak to mówi Jan Paweł Adamczewski, elementem współczesności, ale, przepraszam, ale nie chcę tak cytować tego w kółko, tylko mi to jakoś automatycznie wchodzi. W każdym razie jest czymś nieuniknionym, ale i jest, strata jest bolesna, ale trzeba jakoś to zaakceptować i godnie przejść przez to i pamiętać o tych, którzy odeszli. Dokładnie. I Sufjan też na żywo bardzo często, znaczy nie bardzo często, ale Sufjan też na żywo na płycie Carrie Lowell, która jest odgrywana na żywo, która została wydana chyba rok albo dwa lata temu po właśnie albumie, też taki bardzo pozytywny akcent dodał na koniec właśnie tego utworu, który przed chwilą nam wybrzmiał, więc zademonstrujmy. We are gonna die, but I'm still alive. Wciąż żyję. No i warto tutaj jeszcze powiedzieć o tym, że najnowsza płyta Sufjana Stevensa, czyli Javelin, znowu nagrana, nie, z powodu to złe słowo, ale związana również ze stratą, z odejściem kogoś, tym razem tak. jego partnera. To jest jakieś takie smutno piękne, że takie wydarzenia w życiu Sufjana są przyczynkami do przepięknych dzieł muzycznych. Ale to jest też niesamowite, bo ta płyta o odejściu kogoś tak bliskiego, niedawnym, nie jest dołująca. Ona jest absolutnie też przepiękna i tak naprawdę ona jest o wdzięczności za to, że ta osoba była i że z tą osobą mógł podmiot liryczny, czyli Sufjan po prostu, z tego co wiemy, spędzić tę część życia i być świadkiem tego jej życia i czerpać z tego jej życia, a nie jest to płyta lamentacyjna. Tak. Więc jest to coś niesamowitego. No, jeżeli można tak powiedzieć, korzystając z anteny, wysyłam telepatyczne dobre myśli do samego Sufjana, bo bardzo trudny czas za nim właśnie odejście tego partnera i choroba, która go spotkała, bardzo, bardzo ciężka. Więc mam nadzieję, że że wyzdrowieje i że jeszcze będzie tworzył dużo pięknej muzyki. Tak, tym bardziej, że ten fragmencik dla oczywiście słuchaczy, którzy nie znają Sufjana Stevensa, ten fragment połówki perfekcyjnej płyty, który wysłuchaliśmy, to jest tylko bardzo drobny fragment jego twórczości, ponieważ on robił płyty elektroniczne, robił też płyty, gdzie było bardzo dużo instrumentów, sam też o swojej muzyce. Wręcz epickie takie. Tak, dokładnie, epickie to jest świetne słowo. Tym bardziej, że on właśnie o swojej muzyce w tej wczesnej powiedzmy mówił, że on podchodzi do tego w ten sposób, do komponowania, żeby brzmiało to tak, jakby było odegrane przez orkiestrę czwartoklasistów. I myślę, że chociażby płyta Illinois to jest świetny opis tego konkretnego albumu. Tak, jego płyta z zapowiadanego projektu płyt o każdym stanie Ameryki, ostatecznie powstały dwa, właśnie Illinois i Michigan. Chociaż jeszcze zalicza się czasami BBQ jako nowojorski aspekt, element tego cyklu, ale powstały dwa. Natomiast też warto powiedzieć jeden z moich ulubionych utworów Sufjana Stevensa, żeby powiedzieć o skali jego twórczości, czyli Impossible Soul z płyty Age of Us ma 22 minuty. Mm-hmm. Lubię go słuchać po prostu. On robi na przykład epki, w których utwory trwały po 15 minut. Tak. Godzinne epki. To jest nieprawdopodobny twórca. Tak, chciałeś się tym utworem nawet przedstawić. Tak, ale stwierdziłem, że wtedy pół audycji zajmie utwór na wstęp. Tak, trochę by nam nie starczyło czasu, a tym bardziej rozmowa jest naprawdę bardzo przyjemna i też słychać, że faktycznie to, co powiedziałeś na początku audycji, że Sufjan jest twoim numerem jeden pod względem jakichkolwiek twórców, to słychać po prostu, jak ty opowiadasz o tej muzyce. Dziękuję. No co mogę powiedzieć? Tak jest. Nie kłamałem. To jest coś, co trafia prosto w mój środek. Nawet nie wiem, co to jest. Czy to jest serce, czy to jest dusza, czy to jest coś, o czym nie mam pojęcia, ale przewierca mnie to na wylot i jak sobie myślę o każdej praktycznie płycie, to w niej coś takiego jest, bo ta płyta poprzednia przed Javelin Ascension nie jest płytą, do której wracam często, ale ma na przykład tytułowy kawałek, którego słucham pewnie praktycznie codziennie. Wracając jeszcze tak na koniec do Carrie Lowell, ponieważ zwykle tutaj odbywają się jakieś rozmowy z gośćmi, kiedy słuchamy wspólnie tych płyt, milczeliśmy, ale to ze względu na to, że ta płyta jest bardzo melancholijna, ale chciałem cię zapytać, jakie emocje ci towarzyszą, kiedy słuchasz tej płyty, jaka to jest melancholia? Czy to jest raczej taka melancholia, która pozytywnie cię nastraja, czy ona jest inspirująca, czy po prostu wyłączasz wtedy głowę i jakoś tak płyniesz z tą muzyką? Wydaje mi się, że tutaj pytasz o takie rejony, które bardzo trudno nazwać słowami i wiem, że w momencie, jakbym próbował je nazywać, to bym potem czuł zażenowanie, że to jest właśnie chyba właśnie o to chodzi, że to jest rodzaj melancholii, który sprawia, że mi się wycisza wszystko w głowie, więc to jest pozytywny aspekt jako osoba, która ma problem z nadmiarem myśli w głowie i z problem z przebywaniem faktycznie w rzeczywistości, a nie w swojej głowie, to ta melancholia mimo smutku, która ma w sobie, to jest to dobra melancholia i taka właśnie bardziej osadzająca mnie. Myślę, że to jest coś bliskiego saudade, które Portugalczycy, ten narodowy nastrój Portugalczyków, który jest, kiedyś o tym czytałem, oznacza świadomość przemijania, ale w taki pogodnym sensie, taką akceptację przemijania, ale i jej świadomość. I myślę, że to jest doskonała puenta do tej płyty. Carrie Lowell, połówka perfekcyjnej płyty Macieja Buchwalca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i zachęcam Państwa do przesłuchania całej płyty również. Czas na kolejny odcinek naszych radiowych opowieści. Stalowa Wola, 1920 rok. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Siekiera, motyka, piłka, kleszcze. Rzeszów. Jedno z najpiękniejszych trzeciorzędnych miast Galicji. Jak głosi wielki słownik geograficzny. Za czasów polskich, jak i niezapomnianej pamięci austriackich, żył sobie spokojnie w cieniu zamku Ligenzów i Lubomirskich, przebudowanego przez rząd cesarsko-królewski na więzienie. W głównych ulicach i w rynku wznosiły się statecznie jedno- i dwupiętrowe kamieniczki. W bocznych ulicach rustykalną, polsko-szlachecką modłą wznosiły się murowane dworki. Miasto wegetowało w biedzie, w drobnym przemyśle i handelku, w lojalizmie austriackim i patriotyzmie polskim autonomicznym. Obecnie wjeżdża do Rzeszowa lśniący orszak bików i fiatów. Za nimi suną trzy wielkie autobusy PKP. Podążamy do ogromnego kompleksu fabryki silników PZL. W ciągu trzech miesięcy prawie pod dach wzniesionej, która zatrudni 2000 robotników. W trzy miesiące po pierwszej bytności znowu zwiedzałem zakłady. Był styczeń. Kiedy tam oglądam w tym okręgu centralnym zakład po zakładzie, mam wrażenie, że Polska to jest jakaś wielka, w mrok, w niewiadome poza granicę okręgu centralnego, rozciągająca się bibuła, chciwie wchłaniająca każdą kroplę produkcji. Jakaś pustynia o niezmierzonym stopniu chłonności. Idziemy ku gorejącej w ciemni nocnej, olbrzymiej, 11 tysięcy metrów liczącej hali. Ten tylko, kto jak my stanął w podwórcu do niedawna zapuszczonej zbrojowni austriackiej, na której wyrastają pawilony nowoczesnej fabryki i iskry błękitne przebiegają nad lśniącymi odwłokami obrabiarek, może złapać ten punkt zwrotny, który przeżywamy. Byliśmy obrabowani do cna z maszyn, ale nie obrabowani z ludzi. Spłynęli zewsząd. Ze Szwajcarii, z Francji, Rosji, Ameryki. Inżynier polski na obczyźnie widział wielki rozmach. Przywykł do wielkich robót. W czasie wojny sprawy obrony spoczywały na jego barkach. Przywykł, pracując w wielkich państwach, patrzeć w przyszłość, planować. Inżynier ten nie znajdował warunków do pracy we własnym kraju. W listopadzie 1918 roku ważne posiedzenie odbywa się we własnym gmachu Stowarzyszenia Techników. Zasiedli na sali członkowie ze wszystkich stron świata. Trzykrotnie zakładano w Warszawie Politechnikę i trzykrotnie zamykano. Ostatnie 9 lat świeciła pustkami od Polaków, bo była przez młodzież opuszczającą szkoły polskie bojkotowana. Jechali do Lwowa, do Szwajcarii, do Francji, do Belgii, do Anglii. Ankieta przeprowadzona wśród 710 członków stowarzyszenia wykazała, że są oni wychowańcami 195 różnych uczelni technicznych w Europie. Teraz zjechali do Warszawy i podczas, kiedy po kraju młodzież uganiała się jeszcze za ostatnimi Niemcami, zasiedli w tym gmachu na ulicy Czackiego. Na pięknym frontonie polatywał Ikar. Na ulicach mżył listopadowy deszcz. W duszach ludzi zebranych trwała wizja straszliwie zniszczonej, obrabowanej ojczyzny. I wówczas inżynier Geisler, inżynier wywiezionej bezpowrotnie do Rosji fabryki Gerlacha i Pulsta, wygłosił referat o potrzebach obrabiarek dla Polski. Pan inżynier Geisler liczył ostrożnie, a jednak krajał szeroko. Obliczał potrzeby obronne 30-milionowego kraju, długość sieci kolejowej. Zastanawiał się nad uprzemysłowieniem Niemiec przedwojennych. Pragnąłby, żeby do tego poziomu Niemiec przedwojennych Polska doszła po 15-20 latach. Wypadało mu wtedy z obliczeń, że Polska wówczas będzie musiała produkować rocznie po 2432 sztuki obrabiarek o wadze 7 milionów kilogramów. Polska instalowała już tę ilość nie w 20, ale w 11 lat potem. To była jedna fala, ta inżynierska, ale przyszła druga, dolarowa. Zdawałoby się, czego więcej pragnąć. Niestety w tych pierwszych latach byliśmy w okresie ząbkowania. Naszych rodaków w Ameryce, zbogaconych robotników, majstrów, rzemieślników i sklepikarzy, rozpierał patriotyzm, chęć powrotu do kraju, no i dolary. Jeden z nich, instruktor szkoły rzemieślniczej, zakłada Polish Mechanics Company. Zbiera na początek 1,5 miliona dolarów drobnymi udziałami i rusza przebudowywać Polskę. Dla Polski w tamtych czasach 1 dolar to taki gmach pieniędzy, że zda się, wszystko za niego można kupić. Poczciwcy o poziomie majstrów tracą głowę. Kupują fabryczki w Pruszkowie i Porębie. Fabrykę traktorów w Wiedniu.